Ahoj, vítejte u dalšího podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Lukáš Václavík, to jsem já. A se mnou je tady kolega Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. Tento týden bude téma následující. Dokážeme žít bez Google? Ano. Dokážeš žít bez Google? Tím bych to uzavřel. No, je to... Já ne. Ale tedy, co mě k tomuhle tématu vedlo. Tento týden vydal blogpost Jon von Techner, je to zakladatel opery a Vivaldiho, takovej příspěvek emotivní o tom, jak se změnil jeho vztah ke Google. On s tou firmou už dlouhodobě spolupracuje, vlastně opera byla první prohlížeč, která nasadila takovýto vyhledávací pole, kde byl integrovaný Google. Ale postupem času se ten jeho vztah ke Google změnil. On sám říká, že ze začátku, když právě s nima začínal spolupracovat, tak to byla taková ta nadšenecká, geekovská firma, taková ta uvolněná. Ale postupem času se s ní stala taková jako korporace, jako každá jiná, která je jako zlá, nepříjemná, a když měl Google kdysi to heslo Don't be evil? Ne. No, don't be evil. Don't be evil, jo. Takže dneska už to neplatí a že Google už ten evil je a že by se to mělo změnit a že je tomu Techneroví jako hrozně líto, co se s tím Googlem stalo. A není vlastně sám teďka v poslední době, vůbec americká média nešetří tou kritikou vůči Google to, co on si dovoluje, co o nás všechno sbírá, a že už je prostě tak velký, a to říkal ten Techner, že už je tak velký, že prostě nějaká regulace, jako se o to třeba snaží Evropská komise, tak je na místě, protože už je fakt až moc velký. A ty jsi říkal, že regulace nejsou na místě, myslím, ne? Kdy jsem to říkal? Jako v podcastu no, minulým nějakým. Jak jsme to řešili, myslím, že ty jsi většinou v takové té pozici, jakože nechceš zase tak úplně do toho trhu šťourat, nemáš moc rád, když Evropská unie něco reguluje. Jo, takže jasně. Techner s tebou nesouhlasí. Prosím tě, to jméno se čte Techner? Já myslím, že se to čte Techner. Já viděl jsem s ním nějaký interview a nazýval ho Techner. Jo. Je to teda, on je napůl Islanďan, napůl Nor. Takže si myslím, že tam by tohle takhle jako mohlo být. A není to teda John, je to Jon, protože právě je to ten Severan, ale... Jo, to je vtipný, já si pamatuju, že už jsme tady to jméno podle mě jednou řešili a člověk to zase zapomene. Takže jo, jako Google 100% velký je a měl tam ten Techner nějaké jako konkrétnější připomínky, nebo to bylo nějaká obecná kritika? Byly to konkrétní věci, které mu vadily na tom, jak se Google choval k opeře, nebo teďka k Vivaldimu, jo, že v minulosti opera, právě Google se k ní choval vlídně, protože byla jako tím prvním prohlížečem, který nasadil to vyhledávací pole, ale potom Google začal úzce spolupracovat s Mozillou, která vlastně převzala tu roli opery, protože Mozilla byla větší, nebo Firefox byl větší, a potom tu operu upozaďoval a nastala taková ta doba, kdy Google začal dělat jako s operou nekompatibilní weby. Jo, že ty weby tam sice jako teoreticky fungovaly, ale musel si změnit ten user agent, teda jako tu identifikaci prohlížeče, a jinak to tam nefungovalo. Vím, že tam měl problém prostě Gmail, Google+, Google Docs a tady tyhle věci, že tam fakt byly v opeře problém, i když prostě technicky to tam jako šlo, když si změnil tu identifikaci. A potom začal přímo Google říkat, že byste měli použít jinačí prohlížeč, a Techner potom k tomu dodal, že když Google začal vyvíjet vlastní prohlížeč, tak se to ještě stupňovalo, že to bylo ještě horší a že tím vlastně ten odliv od opery, nebo vůbec jako i zastavil ten vývoj nebo rozvoj opery tady tímhle. A to samý se třeba děje i teďka, říkal, že Vivaldi se už teda zakládá na Chromiu, což je jakoby open source verze Chromu. Nejsou tam všechny technologie, ale pořád je to prostě kód, který vyvíjí Google. A i když prostě zakládají Vivaldi na Chromiu, tak stejně ne všechny weby tam jdou, protože některé weby fakt Google specializuje nebo optimalizuje, nebo vůbec jakoby vynucuje to, aby byly spuštěny v Chromu, což jako je blbý a s tím jako v tom s ním souhlasím. Takže v tom Vivaldim nejdou, nebo zase Vivaldi tam musí falšovat tu identifikaci, aby se ten prohlížeč tvářil jako Chrome. Takže to byla jedna věc. A potom další věc tam byla, to bych jako teda nezabíral, že Google jim bez udání důvodu stopnul reklamní kampaň v AdWords. Prý na základě asi toho, že Techner v jednom interview pro časopis Wired tak právě kritizoval Google za to, že už je moc velký a že sbírá o nás moc dat a že právě jako ta regulace by byla na místě. Ale to je jako nepodložený to, že by Google jim ty kampaně zatrhl kvůli tady tomuhle, ale to načasování tam bylo takový až moc náhodný, nevím. Každopádně já jsem nechtěl toho Techner zase tak moc rozebírat, to bylo spíš jenom takový impuls, proč tady tohle téma si vybíráme. a jestli teda Google už je fakt tak moc velký a jestli bychom si teda, kdyby třeba něco se stalo a on tady nějaký služby zatrhl, jestli by nám to vadilo, nebo jestli bychom jako dokázali najít za něj náhradu, nebo jestli dneska dokážeme žít bez něj. Že by si řekl, že teda od teďka jako budu protestovat a Google přestanu používat, tak jestli bys to jako zvládl. Neříkám, že by to bylo lehké, ale tak zvládnout by se to dalo. Ono, tahle ta debata, ta je poměrně zajímavá, protože já jsem sám víceméně přestal produkty Google používat už před několika lety. Bylo to v dobách, kdy jsem měl telefon s Windows Phonem a to myslím, že ani ne ten poslední, ale ještě nějaký předtím. A byla to ta doba, kdy se přetahovali o aplikace a služby pro Windows Phone. A byla to ta doba, kdy já jsem měl pocit, že se Google chová už opravdu jak a dělá si ze mě jako z uživatele rukojmí. A oni nějak rušili podporu třeba protokolu Exchange Active Sync pro Gmail a samozřejmě odmítali vydat YouTube a takovýhle věci. A tehdy já jsem se naštval a přešel jsem, jako svou poštu jsem převedl do účtu outlook.com, což byla tehdy relativně mladá služba, byla taková nová, pěkná, čerstvá a měla Exchange Active Sync a tak jsem teda přešel tam a od té doby, co pro mě vlastně Google je, no já jako nepoužívám Google+, neukládám vlastně k němu do cloudu nic, Google dokumenty považuji za tragédii už pár let, to jsme už tady taky řešili, nebo já jsem to tady už naznačoval, že tam je prostě spousta věcí, co podle mě nefunguje moc dobře. A když teda si vemeš, co já vlastně od Google používám, tak dneska samozřejmě je to YouTube, to je úplně jako bez debaty, to jo. A bez toho bych se možná neobešel, to by bylo problematický. A pak samozřejmě vyhledávač. A to by taky bylo problematický, protože si myslím, že navzdory všemu Google je fakt dobrý vyhledávač. Ale máš tady nějaké alternativy a už se prostě stalo, že na internetu nám zrušili naše oblíbené služby. Mně se to osobně stalo už xkrát a vždycky jsem si dokázal najít nějakou náhradu za ně a věřím, že i v případě tohohle by se ta náhrada našla. Že z vyhledávačů by to mohl být třeba DuckDuckGo nebo tak, který se vlastně snaží ještě navíc jak si chránit tvoje soukromí nebo nezneužívat, lépe řečeno, tvoje sledování, tvého chování, jak hledáš a co hledáš. Takže si myslím, že bez Google bych to asi přežít zvládnul. No. Na druhou stranu tak je otázka, jak chceš zacházet potom daleko, protože pak tady máš ještě produkty jako Android a na tom stojí jako dneska celý internet, že jo, prakticky. Nebo teda, pardon, celý smartphoneový průmysl, takže... No víceméně i celý internet, protože na západě jsou statistiky, že prostě dneska počítač pro mladý, tak znamená mobil. No právě. Ale třeba ještě v USA jako mají celkem velkou oblibu ty iPhony, že jo, ale jako globálně to je Android, no, takže. Ale tak jako nebylo by to poprvé, kdy jsme viděli nějaký pád krále. Ty teda říkáš, že bez Google bys dokázal žít, ale zároveň nedokázal, protože zase potřebuješ ten vyhledávač a potřebuješ ten YouTube, což jsou ty dvě klíčové služby, bez kterých to nefunguje. Google prostě samozřejmě velký, prostě má desítky, možná stovky různých služeb. Ne všechny potřebuješ, ne všechny využíváš, ne všechny vůbec znáš, ale právě je to ten vyhledávač a ten YouTube, který jsou nenahraditelný v tom, že prostě Google je, co se týče toho vyhledávání nejlepší. Já myslím, že to není jako subjektivní pohled, ale že jako objektivně je fakt nejlepší nebo nejrelevantnější, aspoň teda v Česku. A YouTube je zase nenahraditelný v tom, ne, že by to byla technicky dokonalá služba, ale protože už je tam ten obsah, že se tam přesunuli ti tvůrci a že tam vydávají svý videa. Prostě ten, není to služba užitečná, protože ji dělá Google, nebo že je nějak provázána s tím ekosystémem Google, to vůbec, ale že právě tam jsou ti lidi. Jo, jak jsem naznačoval, určitě YouTube je závažnější a myslím si, že ten vyhledávač ale opravdu nahraditelný je. I kdybys neměl vyhledávače, který jsou tak dobrý, tak prostě nějaká náhražka by byla a oni by se zlepšovali a zase by tady vzniknul jeden, který by byl nejlepší a po dalších 10 nebo 20 letech by měl monopol a zase bychom se tady o něm bavili v dalším podcastu. A to je všechno takový kdyby a možná... No tak ne, kdyby, rozumíš. Tak jako ty vyhledávače tady objektivně jsou, že? Aby se něco změnilo, tak by musela jako znatelně velká skupina lidí od toho Google odejít a třeba přijít na Bing nebo ten DuckDuckGo a aby oni dostali ten impuls, jo, teda od tohle je zájem, tak do toho prostě investujem víc, budem to zlepšovat, ale takhle To jako nefunguje. Jako DuckDuckGo je fajn, dostává se třeba i, teďka myslím, že to můžeš si zvolit jako vyhledávač v iOS a dostává se do těch prohlížečů, už to je nějak, myslím, i lokalizovaný do češtiny, ale teda aspoň to rozhraní. Ale jako vyhledávač prostě, jako kde to používá, že jo? O to nejde, kdo to používá, ale jde o to, že tu alternativu tady máš? Jako, no, jo. Ale alternativu tady máš vždycky ke všemu nějakou. Co si myslím, že ale alternativu nemá, je třeba ten YouTube. Přesně proto, jak jsi říkal, že to má ten obsah. To jako nemáš čím vyrovnat už dneska. Nemáš to čím vyrovnat, ale máš tady Dailymotion, Vimeo, máš tady specializované služby na hry jako Twitch, nebo prostě různý filmové služby. Tam jako nějakým způsobem se to nahradit dá a jde jenom o to, aby ti lidi, ti tvůrci z YouTube odešli. A to je to samé, ale jako s těma vyhledávačema. Taky prostě lidi by museli odejít z Google a používat něco jiného, aby se něco změnilo. Já teď tě moc nechápu, jak to myslíš, protože vyhledávač používám já sám, kdežto YouTube je jakoby obousměrná nebo dvousměrná komunikace. Tam máš ty tvůrce, který nahrávají obsah na YouTube a pak já jsem ten konzument. Oni jsou taky jako uživatelé, ale že jo, tady tohodle. Jo, a pořád mi přijde jednodušší nahradit ten vyhledávač. Jako, asi jo, no. Dneska do jistý míry nahradit jde s tím, že budeš používat vyhledávačů více. Nebo no. Jo, že pokud chceš teda hledat na českém webu něco, tak vlastně asi ten Seznam, že jo, protože nikdo jiný tady to nemá tak prozkoumaný jako on, kromě Google. A pokud chceš něco v zahraničí, tak právě třeba ten DuckDuckGo, pokud chceš podpořit nějakou ochranu soukromí a nevelkou, ne nějaký ten korporátní přístup, případně teda ten Bing, který zase má zmáknutý ten anglický web, nebo různý speciální vyhledávače na zjišťování cen, produktů, vyhledávání letenek, hotelů, vyhledávání obrázků a jako tyhle zvláštní služby. Ale právě Google je unikátní v tom, že má všechno tady tohle v jednom balíčku. A dělá to dobře teda, že dlužno dodat. Jo. Všechno tohleto. Přesto mi připadá teda komický, že Techner si stěžuje na Google a používá jeho technologii pro výrobu vlastního prohlížeče. To mi přijde docela vtipný. Mohli by třeba radši používat, já nevím, Gecko, že od Mozilla, aby to bylo trošku nezávislejší. A nevím, no já sám jako to pozoruju, tu nekompatibilitu samozřejmě už delší dobu, co si pamatuju, to byly časy ještě na Gimplu, kdy produkty od Google jako Gmail fakt v Opeře nejeli, jo, to bylo i už v podstatě od těch prvopočátků, si myslím. A stejně tak jsem kritizoval, určitě už na CNews vyšel nějaký článek, že Google třeba při nástupu Chromia nebo po nějakým tom větším úspěchu Chromia, tak potom začal i ten web si tak jako přizpůsobovat, že jo. Oni začali vznikat nějaký pseudostandardy, který podporovali jenom Google a jenom Chromium nebo Chrome, takže Google je určitě v pozici, kdy může ten web hodně znásilnit a je otázka, jestli mu to dovolíme. Ale fakt, že... No tam šlo o to přizpůsobování nebo nějaký jako lámání něco přes koleno, tam šlo o to, že webový standardy se vyvíjí pomalu, ale web samotnej se potřeboval vyvinout rychle. Jo, a jestli to není tak trochu jako výmluva, že jo? Já nevím, jako pokud v tom standardu HTML nemáš technologie, který ty potřebuješ na to, aby ty si vytvořil nějaký dynamický web, tak jak to chtěl dělat Google, že z webu dělá a v podstatě aplikace, tak jako nebyla jinačí cesta, než to udělat jako po svém. Jo, ale to se bavíme o době jako relativně zase nedávné, jo? To si nejsem jistý, jestli Google potřeboval něco nutně dělat po svém. Nevím. To se jako nedá moc rozhodnout, no, ale fakt, že třeba dneska omezuje ty weby, kdykoliv vydá nějakou novou službu a ta služba funguje jenom ve Chromu, tak v článku napíšu strašně velký hate na to, jak je Google debilní firma a že to prostě takhle být vůbec nemusí. Jo, jakože když už dneska máme prohlížeče, který jsou pokročilí a vesměs asi většina snad už by ty daný standardy podporovat měla. Notabene to platí pro prohlížeče, který jsou přímo odvozený z toho Chromia, kde je úplně jasný, že není důvod, aby to v nich nefungovalo, nějaká ta jeho služba, tak to je potom smutný už docela. To právě tomu Techneru vadilo, že Google jak zasahuje do všech oborů a je tak velký a nebojí se zneužívat tu svou moc, kterou on má. Že má největší prohlížeč, že má největší vyhledávač a že má největší reklamní síť, tak tomu dává v podstatě absolutní moc nad internetem nebo nad webem. Ale ono to je jako ještě horší, jo. Teď si představ, že Google chtěl dělat tu encyklopedii Knoll, jo, kde by odborníci psali nějaký hesla a to teda bohu dík jako z tohohle toho nevzešlo, jo, nic, ale pořád tady máš služby jako Google Scholar, jo, což zase máš docela důležitý zdroje potom pro nějaký vědecký články už třeba. Takže jako Google má svoje prsty fakt všude a dá se říct, že Google má svoje prsty momentálně u toho vědění, u těch informací a to je určitě nebezpečný. Jo, vlastně o co teda tomu Tečnerovi šlo, on kritizoval přístup USA jako úřadů i těch uživatelů, že proti tomu ani nic nedělají, že jim to nevadí, že právě Facebook, Google nebo Microsoft si takhle jako monopolizují internet a že sbírají o tobě všechny možná data a prostě ani jim to nevadí těm lidem víceméně, nebo nikdo proti tomu moc nedělá. To je těžký, no, ta monopolizace pokračuje, ale lidi o tom nic nevědí a nemají důvod se zajímat, asi takhle bych to řekl. Z jejich pohledu oni dostávají nějaký služby v úzovkách zadarmo a dál to neřeší, že jo. A dokud se nestane nějaký strašně velký průser, tak to ani řešit nebudou. To je bohužel jako lidstvo má tendenci nechat všechno vyeskalovat, jo, že máš tady samozřejmě skupinu lidí, kteří si uvědomují ty rizika a jsou schopní dokonce i s tím něco dělat, to je potom něco menší skupina, ale prostě ta masa, tím to můžeš říkat horem spodem, jim to můžeš cpát a obávám se, že dokud sami prostě nezažijou výbuch nějaký jaderný elektrárny, jak prostě tak budou neaktivní asi. Podle mě u toho Google tam ta změna, jako kdy opravdu přestali být taková ta friendly firma. A jakože já jsem je fakt vnímal jako friendly firmu a za mladá mě Google hodně bavil, ale tam podle mě ta změna nastala, když se sadili Schmidta z pozici ředitele, vrátili se tam vlastně ti zakladatelé původní. A od té doby Google ruší spoustu menších projektů a experimentů a jede dost striktně, jenom bych řekl, na ten zisk. A je to překvapí, že když tomu velel Larry Page, když se vrátil, právě ten zakladatel, ten geek, tak se to takhle změnilo. No je to, já jako přesně, já bych taky čekal, že ten geek to právě povede takovým tím geekovským způsobem, ale hold asi ne, no. Na druhou stranu to asi dělají dobře, protože se snaží uspokojovat akcionáře a právě akcie v jednu dobu vyletěly strašně nahoru Google a ta firma byla cennější než Apple. Teď už to zase neplatí, ale v jednu dobu to tak bylo. Takže po té jako finanční stránce ti lidi, kteří rozhodují o budoucnosti Google, tak těm to vyhovovalo, ale jestli to vyhovovalo těm uživatelům, tak to nevím. To je otázka. A jinak mě napadlo, že Mark Zuckerberg svým způsobem bychom jaký o něm mohli říct, že je geek, ale taky je vlastně strašně evil, že jo. Google měl motto Don't be evil a od té doby vlastně, co je pod nějakou zastřešující firmou Alphabet, tak od roku 2015 má nové motto a to je udělej tu správnou věc. A to mi přijde, že Google nedělá tu správnou věc. To, co tím chceš říct, teda, to jsem nepochopil vůbec. No, že Google změnil motto a že nedělá, co jako se tváří, že by měl dělat. A takže výsledkem diskuze je, že ty bys bez Google dokázal žít, ale ne bez YouTube, jestli to správně chápu. No, v podstatě asi jo. Samozřejmě, když by nebyl... Nebo že Google je nahraditelný, ale YouTube ne. Google jako vyhledávač. Teda. Google jako vyhledávač nahraditelný je a YouTube docela těžko. Na druhou stranu, když by YouTube přestal existovat, tak by samozřejmě nějaká alternativa asi vznikla. Ale YouTube je každopádně těžko nahraditelný díky tomu obsahu. Leda, že by lidé začali zase číst a přestali se dívat na video, pak by to bylo jedno, ale to se asi nestane. Druhá část té diskuze potom teda ten závěr je, že monopolizace internetu a koncentrace moci v rukou Google je opravdu velká a čím dál větší a ano, je to nebezpečné a ano, měli bychom nad tím přemýšlet a ano, měli bychom o tom mluvit. A co je tvůj závěr? No, já s tebou víceméně souhlasím, já jsem ten přemýšlivý typ, takže já přemýšlím o těchto věcech, ale to jako neplatí pro každýho a ne třeba pro ty lidi, kteří o těchto věcech rozhodují nebo kteří mají moc tohle změnit, bohužel. A taky souhlasíš s tím, že Google nebyl evil a teď je evil? Já nevím, jestli je evil, jako v jistým smyslu asi jo, ale chápu, proč to dělá prostě, nebo dělá to úspěšně, protože že to prostě velká korporace a všechny velké korporace jim závisí jenom na zisku. A to se Google daří a tady tohle dělá úspěšně. A kdyby nebyl evil v tom tvým měřítku nebo v měřítku Tečnera, tak by takhle nebyl jako finančně úspěšný a neuspokojoval ty investory a tak podobně, no. To je jako, co k tomu chceš říct? I když, čeče, já zase si nemyslím úplně, že firma je jenom o tom zisku. Jasně, firma je primárně asi o zisku, ale i korporace mají, nebo lépe řečeno mohly by nebo měly by mít i nějaké další třeba cíle, jako chovat se eticky, že mít nějaký smysl pro společenskou zodpovědnost. A je potom rozdíl, jestli jsi firma, která má smysl pro společenskou zodpovědnost, nebo jestli jsi firma, která jede na zisk bez ohledu na všechno. Jo? A teď je otázka, co z toho Google je? Orientují se na zisk, ale jsou tam i vedlejší cíle u nich. Je to vidět, myslím si, i třeba u toho Apple, že snaží se třeba podporovat menšiny, že třeba svý datacentra, který staví, takže snaží se prostě fungovat na jako nějaký obnovitelný elektřině nebo obnovitelných energetických zdrojích, takže staví zelená datacentra a podobně. Tak jako v tomhle mají tam i vedlejší cíle, že, to, že prostě nejdou jenom po tom zisku jako hlava nehlava, ale ten zisk tady je pořád tím hlavním ukazatelem nebo tím hlavním měřítkem jejich úspěchu. Slyšel jsi už někdy o korporátní totalitě? To je to, co nás čeká možná. Jo. Takže jako z mýho pohledu Google, neřekl bych, že je evil, ale že prostě už fakt až moc velký. A asi se to nezmění, on bude ještě větší, protože aby on, právě to fungování Google je postavený tak, že čím víc o tobě ví, nebo nejenom o tobě, ale o všem, tak tím může být lepší, protože už dneska se zakládá nebo vyvíjí si vlastní nějaký čipy pro umělou inteligenci a jenom na to, aby mohl potom rychleji zpracovávat všechna ta data, která on sbírá. Aby tím právě zlepšoval služby, které zase budou sledovat ještě víc věcí o všem možným, aby zase se zlepšovaly vlastně ty předchozí služby. Je to taková jako nekonečná smyčka toho a nevím vůbec, kam to povede. Fakt asi k nějakému tomu Skynetu. No zatím to tak vypadá, že jo, jako vypadá to, že Google bude dělat úplně všechno. Teďka Google chce, že jo, být i třeba přítomen v chytré domácnosti, že jo, v internetu věcí. Teďka vyvíjí nějaký zařízení pro kumulaci energie, aby se dala ukládat elektrická energie, jo, takže potenciálně. Takže tady opravdu hrozí, že Google bude mít monopol, nejenom jako na to, na co už monopol dneska má, ale že bude mít monopol opravdu na všechno a že tady bude ta korporátní totalita, jak jsem říkal. Ale zase je pozitivní, že ne všechno Google vyjde. Snaží se roky vyvinout sociální síť a pořád mu no, to nejde. To je asi jediná věc. Toho YouTube, ale ten YouTube zase jako nezaložil on, že on to koupil. No jasně. Ale když Google se snaží dělat sociální síť, která by konkurovala Facebooku nebo tak, tak jako vždycky pohoří na tom. To je ta, takže ne všechno, na co šáhne, to promění v zlato. To je ten jediný příklad asi, kdy Google na něco šáhnul a zkazil to. Ne, těch experimentů je víc, ale tohle je takový ten velký asi. Tak tím bychom to asi mohli uzavřít tedy. Tímto se s vámi tedy loučíme. A za týden. Čau. Čau.